www.attableek.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم. گزشتہ یہ بتایا تھا کہ قرآن کریم کی بڑی دعوت توحید کی دعوت ہے, ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی طرف بلانا, یہ دعوت ہے. پہلے تو دعوت دے دی, جو لوگ دعوت قبول کریں گے ان کو دلائل بھی چاہیے, ویسے تو بغیر دلائل کے ماننے والے بھی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی دلیل نہیں مانگی, دین قبول کر لیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمانے پر دین منظور کر لیا. اور کچھ لوگ ہیں جن کو دلائل کی ضرورت ہے, تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی بزرگی اور توحید کے دلائل بھی اللہ نے بیان کیے. یہ دلائل بیان کرنے کے بعد جن لوگوں نے ان دلائل کو منظور کیا اور اس دعوت کو قبول کیا وہ ایمان والے کہلائے. اب ایمان والے ایمان لائیں گے تو ایمان پر ان کو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی سے کہ آپ بشارت دیجئے, جو ایمان لائے ہیں ان کو خوشخبری سنائیے. لیکن ایک بات بڑا دی کہ ایمان اور اعمال صالحہ, کل میں نے ایک بات بتائی تھی, یہ تفسیر ہماری ساتھ ساتھ چل رہی ہے, وہاں راندیر میں جو چل رہی ہے وہ یہاں بھی چل رہی ہے. نفس ایمان یعنی سات باتوں کو عقیدوں کے اعتبار سے قبول اور منظور کر لینا, اور اقرار توحید اور اقرار رسالت کر لینا. اتنا کر لینے پر جنت کا وعدہ ہے, جیسے کہ حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جائے. یاد رہے کہ لا الہ الا اللہ میں محمد الرسول اللہ داخل ہے. جو یہ پورے کلمے کا قائل ہو جائے, اس کا اقرار کرنے والا بن جائے, تو اس کے لیے وعدہ ہے جنت کا. بلکہ حدیث پاک میں فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا, اگرچہ کوئی ناجائز کام کا ارتکاب کیا, جیسے بدکاری کر لی یا چوری, یہ بہت بڑا گناہ ہے, تو بھی وہ جنت میں جائے گا. تو صحابہ کرام نے اس پر سوال اٹھایا کہ سرکار اتنے بڑے بڑے گناہ کرے گا پھر بھی جنت میں جائے گا؟ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، پھر بھی جائے گا، لیکن ایمان اور اعمال صالحہ بغیر گناہ کے جو کرتا ہے اس کو جنت کا داخلہ بغیر دخول جہنم کے ہوگا، جہنم میں جانے کی نوبت نہیں آئے گی. لیکن جس نے کلمہ پڑھا، اعمال صالحہ بھی کیے لیکن کچھ گناہ بھی کیے، تو یہ گناہ کی سزا ملے گی. وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ تعالیٰ نے پل صراط کو جہنم کے اوپر بچھایا ہے، لہذا ہر ایک کو اس کو عبور کرنا ہے، ہر انسان کو اسے کراس کرنا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ جو یہ کراس کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ ڈوب جائے گا، یعنی پل صراط سے آنکڑا اس کو نیچے کھینچ لے گا. ایک حدیث ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، یعنی کلمہ طیبہ ہو، تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. لیکن اگر گناہ ہوئے ہیں تو گناہ کی وجہ سے وہ لیٹ ہو جائے گا. ہر چیز کا ایک خاصہ ہوتا ہے، ایک خصوصیت ہوتی ہے، ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے. جیسے اذان ہے تو اذان کی خاصیت یہ ہے کہ شیطان کو بھگا دیتی ہے. جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو اتنی دور بھاگ جاتا ہے جہاں وہ یہ آواز نہ سن سکے، کیونکہ یہ آواز اس کے لیے موت ہے، یہ آواز اس کے پیغام کے خلاف ہے. وہ نماز چھوڑنے کا پیغام دیتا ہے اور منادی نماز پڑھنے کا پیغام دیتا ہے، تو دونوں پیغام میں ٹکراؤ ہے. یہ سننے کی تاب نہیں ہے شیطان میں، اس بنا پر شیطان بھاگ نکلتا ہے. لیکن جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو نماز میں وسوسہ اندازی کرتا ہے اور نماز میں خیالات پیدا کرتا ہے، وساوس لاتا ہے اور نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. شاید اس مقام پر کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ تو نماز سے اذان کا درجہ بڑھ گیا، نماز میں آ جاتا ہے اور اذان میں بھاگ جاتا ہے، تو درجہ نماز کا زیادہ ہے کہ اذان کا زیادہ ہے؟ جواب، علاقے کا انسپیکٹر جب آتا ہے تو شرابی بھاگ جاتا ہے، اور وزیر اعظم آتا ہے تو نہیں بھاگتا. تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وزیر اعظم کا درجہ کم ہے. نماز کی اپنی خصوصیات ہیں اور اذان کی اپنی خصوصیات ہیں، انہی خصوصیات میں سے کلمے کی خصوصیت کہ پڑھنے والے کو جنت کا داخلہ دلائے. جو بھی اس کو سچے دل سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے، جنت میں اس کا داخلہ یقینی ہے. وہاب ابن منبہ کو پوچھا گیا کہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ؟ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، ظاہری بات ہے کہ جب یہ پڑھ لے گا اور دل سے اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. تو وہب ابن منبہ جانتے ہیں کون ہے؟ دو بھائی تھے, ایک کا نام حمام ابن منبہ, دوسرے کا نام وہب ابن منبہ رحمہ اللہ تعالی. یہ دونوں بھائی ہیں اور دونوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں. اور جتنی احادیث ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, وہ تمام ان دونوں حضرات نے ضبط کی ہے اور یاد کی ہے اور کتاب لکھی ہے منبہات کے نام سے. بہرحال تو وہاں بھی اپنے منبہ سے کہا گیا کہ حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ, یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جنت کی کنجی ہے. کہا بالکل صحیح بات ہے, لیکن دنیا کی کوئی کنجی بغیر دندانوں کے نہیں ہوتی, اس کے اندر ڈیزائن ہوتی ہے, اس کو دندانے کہتے ہیں. تالا جب کھلتا ہے تو دندانوں سے کھلتا ہے, اور دندانے ٹوٹ گئے ہوں تو تالا نہیں کھلتا. جانتے ہو دندانے کیا ہیں؟ اعمال صالحہ. اعمال صالحہ دندانے ہیں لا الہ الا اللہ کے. تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ عمل صالح چاہیے. عمل صالح سے دو فائدے ہوں گے, بغیر جہنم میں وارد ہوئے اللہ تعالی جنت کا داخلہ دیں گے. دوسرا, پھر کسی شیخ سے تعلق ہوا اور شیخ کی انگلی پکڑ لی, ہاتھ پکڑ لیا, تو وہ اعمال کا راستہ بتائے گا اور اعمال صالحہ کی ترغیب دے گا. یہ اعمال صالحہ کی ترغیب سے فائدہ کیا ہوگا کہ جنت میں اعلی درجات حاصل ہوں گے, اونچے مقامات اس کے ذریعے سے حاصل ہوں گے. فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان والوں کو بشارت دیجئے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ لازم ہے. ایک آدمی ایمان رکھتا ہوگا تو نماز چھوڑے گا, ایک آدمی ایمان رکھتا ہوگا فجر کی نماز چھوڑے گا, ایک آدمی ایمان رکھتا ہوگا زکات واجب ہے چھوڑے گا, ایک آدمی روزہ فرض ہے چھوڑے گا. تو ایمان آنے کے بعد اعمال تو آئیں گے. ایمان کا اگرچہ اعمال جز نہیں ہے ہمارے یہاں, محدثین کے یہاں ہے. محدثین کہتے ہیں ایمان تین چیزوں کا نام ہے, ایمان مرکب ہے. حنفیہ نہ کہتے ہیں کہ مرکب نہیں ہے بسیط ہے, یہ مدرسے کی بحث ہے, یہاں کی بحث نہیں ہے. لیکن محدثین کی رائے یہ ہے کہ ایمان تین چیزوں سے بنتا ہے. ایک تو اقرار باللسان, زبان سے اقرار کرنا. کس بات کا؟ توحید کا, رسالت کا, اللہ کے ایک ہونے کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول اور نبی ہونے کا. اقرار باللسان اور باقی جتنی ماننے کی چیزیں ہیں وہ تمام زبان سے اقرار کرے. تصدیق بالجنان, دل میں تصدیق بھی ہونی چاہیے. صرف زبان پر اقرار ہو دل میں تصدیق نہ ہو تو یہ منافق ہوگا کہ زبان سے کہتا ہے لیکن دل میں کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر وہ منافق ہوگا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے عمل بالارکان, یعنی اعمال کو انجام دینا. تو محدثین کے یہاں اعمال ضروری ہے. اور ایک جماعت ہے مرجیہ, وہ تو کہتی ہے ایک مرتبہ تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تمہارے لیے جنت لازم ہے. اللہ کو جنت دینی پڑے گی, چھٹکا ہی نہیں. چاہے اعمال کرے تو اچھا ہے, نہیں کرے تو کوئی ایسی بری بات نہیں. اعمال کرنے سے درجہ بڑھ سکتا ہے, لیکن اہل حق کی رائے یہ ہے کہ اعمال کو دخل ہے ایمان کو مضبوط کرنے میں, لہذا ایمان کے ساتھ اعمال کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں. اب فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی گزارنا طے کیا ہے ان کو اے نبی بشارت دیجئے. کہے گی بشارت, بشارت کے معنی خوشخبری. بھائی کسی کے یہاں بچہ آتا ہے, ایک خوشخبری. لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کے یہاں خوشخبری آئی. یہاں فرماتے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو بشارت دیجئے, خوشخبری دیجئے. انگریزی میں گلیڈ ٹائڈنگز کہتے ہیں, گلیڈ ٹائڈنگز دیجئے. یہ بہت بڑا وعدہ کیا ہے, کیونکہ ایمان قبول کیا تو ایمان ہمیشہ چاہیے, دائمی چاہیے. تصدیق کا نام ہے ایمان. تصدیق سوتے ہوئے بھی چاہیے, جاگتے ہوئے بھی چاہیے. کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ تصدیق سے خالی ہو. عمل سے خالی ہو سکتا ہے, جیسے ابھی آپ نے نماز پڑھی, ابھی آپ نہیں پڑھ رہے ہیں نماز تو یہ وقت نماز سے خالی ہے, لیکن دل میں تصدیق موجود ہے تو تصدیق سے کوئی لمحہ خالی نہیں چاہیے. فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے تصدیق کی ہے, توحید اور رسالت کی اور اعمال صالحہ انجام دیے ہیں, ان کو جنت کی بشارت دیجیے. اب جنت کیسی اس کا بھی بیان کر دیا, اور ایک جنت نہیں جنات, کئی جنتیں. جنت کے معنی باغ کے آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ وہاں باغات عطا فرمائیں گے. کل یہ بھی بات میں نے بتائی تھی کہ جنت ایک یقین ہے, جنت حق ہے, جہنم حق ہے. حضور رات کو جب اٹھتے ہیں اور اٹھ کر تہجد کے لیے تیاری فرماتے ہیں تو ایک دعا زبان پر جاری ہوتی ہے, الجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق. خود اپنے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی حق ہوں, اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں, خود سرکار فرماتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے 15 سال کی عمر میں, چلو 15 سال نہیں, پیدا ہوا وہاں سے 100 سال کی عمر پائی, تو اب 100 سال اس نے عمل کیا ہے, 100 سال ایمان لایا ہے, تو 100 سال جنت میں رکھ لیں, داخلہ 100 سال تک کے لیے جنت میں ہو جائے. لیکن یہ اللہ کا کرم کتنا ہے کہ محدود عمل کیا, محدود زمانے میں ایمان لایا ہے, اور اللہ لا محدود اجر دے رہے ہیں, غیر محدود ثواب دے رہے ہیں, اور جنت کے باغات کا وعدہ فرما رہے ہیں. غالب نے کہا ہے کہ یہ جنت اور تمام چیزیں خیالات ہیں, یہ سب چیزیں خیالات ہیں. ہم کہتے ہیں یہ خیالات نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے. شرح عقائد کے اندر لکھا ہے الجنت موجودۃ الان, جنت اس وقت موجود ہے, اور نار یعنی جہنم اس وقت موجود ہے. کلاہما موجودتان الان, یہ دونوں کے دونوں چیزیں مسلمانوں کے عقیدے میں بھی ہے, اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ دونوں حق ہے, اور جنتیوں کو اللہ جنت دیں گے, اور جب ایک مرتبہ داخل کریں گے تو ہمیشہ کے لیے داخل کریں گے. تو ایمان تو محدود رہا, لیکن جنت کا داخلہ لا محدود ہے, ہمیشہ کے لیے ہے. ایک مرتبہ داخل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت سے نکالیں گے نہیں, اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے اس سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے. یہ دو خوبیوں کی بات ہے, جسے جنت کا داخلہ ملا ہمیشہ کے لیے ملا, جس کو اللہ کی رضا مندی کا پروانہ ملا وہ ہمیشہ کے لیے ملا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دونوں نعمتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی بھی ہو جائے اور پھر ہمیشہ کی جنت بھی ہمیں عطا فرمائے. تجری من تحتها الانہار, فرمایا یہ باغات دنیا کے باغات کی طرح بالکل ڈرائی اور خشک نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر نہریں ہیں اور نہروں کے اندر پانی برابر بہ رہا ہے, اور پانی بھی جنت کا, نہر بھی جنت کی. پھر کیا کہنا, بس اس سے جو باغ تیار ہوگا اس کے پھل بھی اسی شان کے ہوں گے. اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ وہ پھلوں میں سے جو یہ باغات کے اندر جنتیوں کو ملنے والے ہیں وہ پھل کیسے ہوں گے, فرماتے ہیں وہ پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں سے مشابہ ہوں گے. بظاہر سنترا نظر آتا ہے, بظاہر سیب نظر آتا ہے, بظاہر سفرجل نظر آتا ہے, بظاہر کیلے نظر آتے ہیں, لیکن ذائقہ بالکل الگ ہے. تو مزہ جو ہے بالکل مختلف ہے, جس کا بیان بھی نہیں ہو سکتا. اور فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں ایک جیسے ہیں, جب دیا جائے گا اور مانگنے والے مانگیں گے, ویسے تو اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے کہ مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے. لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, آنکھوں کی سکون کے سب سامان اللہ تعالیٰ نے وہاں جمع کیے ہیں. اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ ذائقے کی لائن سے جو دل چاہے گا سب چیزیں وہاں حاضر اور موجود ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہارے دلوں میں جن چیزوں کی تمنا پیدا ہوگی وہ تمام تمنائیں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر پوری کر دیں گے. میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ جب یہ آیت میں پڑھا رہا تھا تو ایک طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت جنت میں کڑی کھچڑی ملے گی کہ نہیں, کیونکہ ہم کو یہ بڑی عزیز ہے اور ہم اس کو بہت پسند کرتے ہیں, تو جنت میں یہ کڑی کھچڑی کا ملنا رہے گا یا نہیں؟ میرے والد صاحب نے جواب دیا اور بڑا اچھا جواب دیا, یوں فرمایا کہ تم نے آیت نہیں پڑھی, آیت میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, وہاں وہ چیزیں ملیں گی جس کی تمہارے دل تمنا کریں گے. تو اگر کھچڑی کی تمنا کریں گے وہ مل جائے گی, اور کڑی سر پڑی اگر اس کی تمنا کریں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. اللہ کے لیے کوئی چیز وہاں بعید نہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ چیزوں کا خیال بھی آئے گا؟ بھئی آدمی جس ماحول میں رہتا ہے وہاں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا خیال آتا ہے, جب عالی شان ماحول کے اندر چلا جائے گا تو وہاں کی عالی جو چیزیں ہیں اور نعمتیں ہیں ان کے بارے میں سوچے گا, یہ حقیر چیزوں کا خیال بھی اس کو نہیں آئے گا. تو فرماتے ہیں کہ پھل ایسے دیے جائیں گے. کل میں نے ایک بات اور بھی مولانا جنید صاحب ذکر کی کہ کلما رزقوا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. اس کا ایک معنی حضرت حکیم الاسلام یوں بیان کرتے تھے کہ یہ کہے گا کہ مجھے کیلے کھلائیے تو اس کو دے دیا جائے گا سیب. وہ کہے گا کہ اللہ یہ تو بالکل الگ چیز دے دی گئی, میں نے مانگا کیا اور دیا کیا. کہتے ہیں کہ جب کھائے گا تو اس کو سیب کا مزہ کیلے میں آئے گا. یہ تو وہیں ہو سکتا ہے, دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے کہ بھئی کیلا مانگے اور سنترے میں کیلے کا مزہ آئے اور سیب مانگے اور لیمون کا مزہ اس میں آئے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن جنت میں کوئی چیز ناممکن نہیں, جنت میں گندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور برائی نام کی کوئی چیز نہیں. وہاں سب صاف شفاف اور پیور چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, ملاوٹ کا وہاں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اور دنیا میں کوئی خالص چیز کے ملنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں کہ جنتیں دیں گے, جنت کے اندر نہریں ہوں گی, نہریں بھی خالی سوکھی ہوئی جیسے ہم جاتے ہیں راستوں میں سوکھی ہوئی نہریں دیکھتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگی, کہ ندی پر پل بنایا پانی کا نام و نشان نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ جو نہریں دیں گے ان نہروں میں پانی برابر بہ رہا ہوگا, ایک لطف ہوتا ہے نا, نہر میں بہتا ہوا پانی دیکھنے کا ایک لطف آتا ہے. جنت کے رہنے والوں کے لیے لطف کا سامان بھی اللہ نے رکھا ہے, اور خالی بٹھانی رکھیں گے کہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھے رہو, کھانے پینے کا انتظام بھی کیا ہے, بہترین قسم کا رزق بھی دیا ہے, اور پھر فرمایا اور بھی لطف کا سامان دیا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور وہاں پاکیزہ خواتین دی جائے گی, پاکیزہ بیویاں دیں گے. مطہرہ کے معنی پاک, پاک کا کیا مطلب, پاک کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری آلائشات سے بھی پاک اور باطنی آلائشات سے بھی پاک. دنیا میں خاتون کو مختلف قسم کے عارضے پیش آتے ہیں, لیکن جنت میں یہ کوئی عارضہ نہیں ہوگا, جیسے حیض ہے نفاس ہے یہ تمام گندگیوں سے پاک ہوں گی, نہ ناک سے ریزش آئے گی نہ منہ سے تھوک نکلے گا, ایسی ازواج عطا کریں گے. اور دنیا میں عورت کی کج فطرتی اور ٹیڑھاپن مشہور ہے, سب ہو بزرگ ہو بڑی اللہ والی ہو لیکن مزاج میں ٹیڑھی ہے. فرماتے جنت کے اندر یہ بھی نہیں ہوگا, جنت میں ان کو سیدھی سٹ کر کے داخل کیا جائے گا, اور ازواج متاخرہ اخلاقی کمزوریاں بھی ان میں نہیں پائی جائیں گی, اور ظاہری خرابیاں اور برائیاں اور گندگیوں سے بھی اللہ تعالی جنت کی ازواج کو بالکل پاک رکھیں گے. یہ تو نعمتوں کی بشارت دے دی. اب آگے ایک اعتراض ہے, اعتراض یہود کی طرف سے ہوا تھا. یہود نے کہا کہ ہماری کتاب کے اندر تو ایسی کوئی مثال نہیں آئی ہے, ایسی حقیر مثال اللہ کی کتاب میں کیسے آ گئی, بھئی کیا مثال دی ہے قرآن میں؟ فرمایا کہیں مچھر کی بات کرتے ہیں, کہیں مکھی کا تذکرہ کرتے ہیں. اب اللہ کی عظیم کتاب میں تو بڑی بڑی مثالیں ہونی چاہیے, یہ ایسی ہلکی پھلکی اور حقیر مخلوق کی مثال, کہیں چیونٹی کی مثال بیان کی, نملہ چیونٹی کی مثال بیان کرتے ہیں. ارے بھائی, معبودان باطلا کی کمزوری بیان کرنے کے لیے, توؤں کی حقارت بیان کرنے کے لیے, ہم لوگ ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں کسی کی کمزوری بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ تیرے سے تو بھونا ہوا پاپڑ بھی نہیں ٹوٹے گا, حالانکہ وہ تو ٹوٹ جاتا ہے آدمی سے, لیکن اس کی کمزوری بیان کرنے کے لیے کیا کہا, یہ مثال دی, پاپڑ کی مثال دی. اس سے اس کو یوں نہیں کہا کہ تو لوہے کا پائپ نہیں توڑ سکتا. اب اگر اس کی کمزوری بتانے کے لیے لوہے کی پائپ کی مثال دیں گے تو بے وقوفی کہلائے, کہ بھائی کمزوری کی مثال بیان کرنے کے لیے کمزور چیز کو سامنے لانا چاہیے, پاپڑ کمزور چیز ہے تو اس سے بیان ہوگی اس کی کمزوری. تو معبودان باطلا کی کمزوری بیان کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ چیونٹی بھی نہیں بنا سکتے, ہم نے بڑی بڑی مخلوق بنائی ہے, ایک ویل مچھلی کتنا کھاتی ہے؟ فرماتے ہیں ایک ویل مچھلی روزانہ 20 ٹن کھانا کھا جاتی ہے. لو اللہ نے اتنی بڑی بڑی مخلوق بھی بیان بتائی اور بنائی ہے, اس کی تخلیق میں بڑی بڑی چیزیں بھی ہیں, لیکن یہاں جو لوگ بتوں کے پجاری ہیں اور پتھروں کے صنم پوجتے ہیں ان کو حق تعالی شانہو بتاتے ہیں کہ تم جن کی پوجا کر رہے ہو ان کے ناک کے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑ سکتی, بالکل صحیح ہے, اور میں روزانہ پانی میں لاکھوں مچھلیوں کی آنکھیں بناتا ہوں, ان سے ایک کیوٹی بھی نہیں پیدا ہو سکتی تو حقارت بیان کی ہے کہ نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہاتھی نہیں بنا سکتے یہ اونٹ اور گدھے نہیں بنا سکتے یہ مثال دینا بیجا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودتا فما فوقها حقارت میں مچھر سے بھی چھوٹی اگر مثال دینے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی وہ بناتا ہے تو بناتا ہے تو پیش کرنے میں کیا تکلیف ہے وہ بناتا ہے تو بتا کیوں نہیں سکتا ہے لہذا وہ بتاتا بھی ہے کہ میں نے یہ بھی پیدا کیا ہے یہ بھی میری تکلیف ہے وہ بنایا ہے وہ بھی میری تکلیف ہے ایمان والوں کا حال کیا ہوا جب ایسی مثالیں بیان ہوئی ایمان والوں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کرنے سے مراد لیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ایمان کا تقاضا مان لینا ہے آرگیومنٹ کرنا یہ تقاضا نہیں تو کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا بلکہ یوں کہا کہ اللہ جو مثال بیان فرمائے ہم کو منظور ہے اور اس کی حکمتوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بس اللہ جانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں اور یہود نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ایسی مثالوں سے اللہ نے کیا مراد لیا ہوگا کیوں ایسی مثالیں بیان کی ہوگی ایسی مثالیں بیان کرنے میں کیا حکمت ہے کیا مصلحت ہے دوسری مثالیں نہیں بیان کر سکتے یہی مثال کیوں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ماننے والا گروہ ان کے ایمان میں ترقی ہو گئی کیونکہ جیسے ہی مثال بیان کی انہوں نے کہا ہم نے مان لیا جیسے ہی انہوں نے مانا ان کے ایمان کے اندر پروگرس ہو گیا ان کے ایمان کے اندر ترقی ہو گئی اور جن لوگوں نے انکار کیا ریب و ارتیاب کا اظہار کیا تو فرماتے ہیں ان کو دلالت اور گمراہی نے آ گھیرا تو قرآن کریم ایک قوم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے دوسری قوم کے لیے وہ دلالت اور گمراہی کا سبب بن جاتا ہے جو مانتے ہیں ان کے لیے ایمان کا ذریعہ ہے اور جو نہیں مانتے ان کے لیے یہ گمراہیوں کا سبب بنتا ہے کہ انکار کرتے گئے اور اپنی گمراہی کے اندر اضافہ کرتے چلے گئے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یضل به الا الفاسقین اور جو پہلے سے اللہ کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں وہی در حقیقت گمراہ ہوتے ہیں اور جو ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی گزار رہے ہیں وہ کہے کہ گمراہ ہوتے وہ تو اور راضیاب ہوتے ہیں ان مثالوں پر ایمان لاتے ہیں کون ہیں یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی دلالت اور گمراہی بڑھتی گئی ان کی صفات کیا ہیں ان کی شنی اور گندی عادتیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ وہ بیان فرماتے ہیں الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے حضور میں عالم ارواح میں اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اے اللہ اگر تو نے دنیا میں ہمیں بھیج دیا تو ہم تیری عبادت کریں گے اور تیری ہی پرستش کریں گے لیکن دنیا میں آنے کے بعد معبودہ نے باطلہ کی پرستش میں رکھ گئے اپنی خواہشات کی پوجا میں لگ گئے اور انہوں نے ایمان کو بالکل نظر انداز کر دیا اور اپنا وعدہ جو کر کے آئے تھے اللہ کے یہاں اور قسمیں کھا کر کہا تھا وہ تمام چیزوں کو بھول بیٹھے الذین ینقضون عهد اللہ جنہوں نے اللہ کے یہاں جو عہد و پیمان کیا تھا اس کو بھی بھلا دیا ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل اور رشتہ داریاں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے صلہ رکھنے کا حکم دیا ہے بھائی چارے کا حکم دیا ہے آپس میں میل اخلاص کا حکم دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کا حکم دیا ہے یہ یہود وہ رشتہ داریاں بھی توڑ دیتے ہیں جو ایمان لاتا ہے اس کے ساتھ رشتہ توڑتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ اور توڑتے ہیں وہ رشتوں کو بندوں کے ساتھ رشتے بھی توڑے ہیں انہوں نے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا رشتہ وہ بھی انہوں نے توڑ دیا ہے اور اس کے نتیجے میں جتنا صلہ رحمی ختم ہوتی جائے گی اور جتنی قطع رحمی بڑھتی جائے گی اتنا دنیا میں فساد بڑھتا جائے گا آج جو فساد ہے وہ آپس کے دلوں کے توڑ کی وجہ سے وجود میں آیا ہے. دل ٹوٹے چلے گئے تو دنیا میں فساد کا ظہور ہوتا چلا گیا. فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون, ایسے لوگ در حقیقت بہت زیادہ نقصان اور خساروں کے اندر چل رہے ہیں. اللہ کرے کہ ان کو ان کا خسارہ سمجھ میں آ جائے. اور ایمان والے جو بڑی سمجھ رکھتے ہیں کہ اللہ کی بدلائی ہوئی ہر حکم کو اور مثال کو مان لیتے ہیں اور اپنے ایمان کو ترقی دینے میں لگے ہوئے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, تم کیسے اللہ کے ناشکرے بن سکتے ہو, اللہ کی توحید کا انکار کیسے کر سکتے ہو. وکنتم امواتا, تم تھے نہیں دنیا میں, تمہارا وجود نہیں تھا دنیا میں, تم بالکل ہی معدوم تھے, نہیں تھے دنیا میں, اور ہم نے تم کو حیات عطا کی. حیات عطا کرنے کے بعد دوبارہ موت دیں گے, اور دوبارہ موت دینے کے بعد دوبارہ حیات عطا کریں گے. تم ایسے اللہ کا جو دو مرتبہ تمہیں زندگی دے گا, اور دو مرتبہ تمہاری موت کا مسئلہ پیش آیا کہ نہیں تھے تو ایک موت تھی, پھر پیدا ہونے کے بعد دوبارہ موت تاری ہوگی. دو زندگیاں دی ہے, ایک موت کے بیچ میں یا دو موتوں کے بیچ میں, ایسے پروردگار کی ناشکری اور انکار تم کیسے کر سکتے ہو. تم سب کو لوٹ کر حقیقت میں اللہ ہی کی طرف جانا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں سب خیر کے لیے ہیں, کوئی نہ کوئی طرح سے اس کا فائدہ ہے. یہاں تک کہ جو جانور موزی اور زہریلے نظر آتے ہیں وہ بھی فائدے کے ہیں, لیکن ہم کو معلوم نہیں ہے کہ کیا فائدہ ہے. زہریلی چیزیں اور چھوٹے چھوٹے انسیکٹس جو پیدا کیے ہیں وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہیں. یہ سب مخلوق اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اس کے بعد فرماتے ہیں ثم استوی الی السماء, پھر اس کے بعد اللہ تعالی اپنے خاص شان کے ساتھ استوا فرما ہوئے آسمانوں پر. فسواہن, پھر آسمانوں کو ٹھیک کیا اور ایک نہیں سات آسمان تیار فرمائے. وہو بکل شیئن علیم, جس اللہ نے تمہیں دنیا کی نعمتیں عطا کی, دنیا کی ہر فائدہ اٹھانے کی چیز سے تم کو وابستہ کیا, اس اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہیں, اس اللہ کی کیسے تکفیر کر سکتے ہیں, کیسے تکذیب کر سکتے ہیں, اور توحید کا انکار کیسے کر سکتے ہیں. یہ زوردار بیان ہے جو قرآن کریم جو ہے ان لوگوں کو دے رہا ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کر لیں. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة تنجينا بها جميع الأحوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين أخلاقنا وتمم تقصيرنا. اللهم حصل مرادنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما, رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین, قرآن کریم کی فہم عطا فرما, اس کی تلاوت کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ گھروں کو تلاوت سے منور فرما, نمازوں سے روشن فرما. اے الہ العالمین, ہمیں قرآن کریم کے ایک ایک حرف کا عشق عطا فرما. اے اللہ, قرآن کریم پر عمل نصیب فرما, اس کے احکام اور فرامین پر عمل درآمد نصیب فرما. اے اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما. اے اللہ, تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا, ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے اللہ, دلوں کے بگاڑ دور فرما دے, ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے, ہم سب کو شریعت کے تابع بنا دے. اے اللہ, ہدایت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ, عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ, امن و امان والی زندگی عطا فرما. اے اللہ, صراط مستقیم والی زندگی عطا فرما. اے اللہ, ہمیں اخلاق عالیہ عطا فرما. اے اللہ, با حیا زندگی نصیب فرما. اے اللہ, ہر قسم کی بے حیائی اور اخلاقی کمزوریوں سے پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ, پورے مجمعے کی مغفرت فرما. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ. اے اللہ, جب دنیا سے جانے کا وقت ہو حفاظت ایمانی نہ عطا فرما, نصیب فرما. اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول اور منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.